digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők, és arra gondoltam, hogy itt az elején beszélgethetnénk a digitális tévézésről, mit szóltok hozzá. Van kedvetek erről beszélgetni? Igen. December 1-én indult el ugyanis a digitális felszíni sugárzású tévé. Azt mondják erős túlzással. A sugárzás elindul, csak műsor nincs rajta. De igen. Van, hát két csatorna van. Hát igen. Melyik van a Szitja Kürt kalózadó, nem, és melyik a másik? Két Duna televízió. A Duna TV, meg a Duna Autonómia. A Viaszat az éppen most jelentette be, hogy a harmadik legnagyobb magyar tévéként ő még egyelőre nem akar fölmenni, mert nagyon úriemberként fogalmaztak a nyilatkozatokban, de a lényeg az volt, hogy hát amíg nincs, aki nézze, addig minek nyomjuk föl ide. Ráadásul csak a fél ország területén lehet fogni egyelőre a digitális földfelszíni sugárzású tévét. Nem tudom, hogy mikor melyik lesz felén, ez. Jobbik felén, vagy? Én láttam egy térképet az egyik portálon. Jellemzően inkább a nyugati térfele az országnak. Az adóktól függ egyébként? Aha. Személyi jövedelem adótól. Tehát ahol magasabb a, igen, az adót, oda kapnak már ebből a jóságból. Nem, amióta ez az egész cirkusz elkezdődött, én folyamatosan azon gondolkozom, hogy a lefedettségnél ott van a probléma, hogy mi van az árnyékolással. Tehát ugye bár a Jolán néninek az Eperfája nekem belóg az antennám elé, akkor mákos lesz a TV2, ezt mindenki tudja. De hogyha digitális adás van, és nekem belóg a szomszéd Eperfája, akkor ott nincsen adás. Tehát akkor most, akkor hogy lesz ez? Tehát ez... Én egy kicsit izgalmasabbnak tartom ennél az üzleti lefedettséget, hogyha szabad így fogalmazni, mert állítólag a magyar társadalomnak legfeljebb 20%-át lehet elérni a digitálisan kisugárzott tévé jelekkel, mert a többi kábel tévén néz tévét. Mit szóltok ehhez? Figyelj, szerintem ezt, hogy mondjam, hát ezt nagyon megmagyartuk megint, ezt a dolgot, finoman fogalmazzak. Én azt mondom, hogy egyrészt időbe el van csúszva ez az egész, volt valami hihetetlen gittegylet mögötte politikusokkal az élen, akik tolták, vonták ezt a törvénykezést. Ez nem kellett volna valami égbe kiáltó nagy mágia szerintem, hogyha egyszerűen lehetővé teszik, akkor biztos, hogy a piaci szereplők beléptek volna erre a piacra, de itt az kellett, hogy gründoljanak valami akármit, hogy az Antenna Hungária megkapja a sugárzási jogot, és gyakorlatilag ő kaszálja le a sápot, de neki annyira megszaladt az ásceruzája a szerződéseken, hogy mindenki körbe röhögi őket, mert azt mondják, hogy ez üzletileg nem éri meg, és így nem is fog senki se fölmenni digitális, földfelszíni digitális sugárzásra. Amíg ez így marad, addig ez ilyen, hát ilyen magyar tévé lesz. Igen, pont azon gondolkozom, hogy most, amikor már mindenki azt nyomja az összes hirdetésében az ilyen kábelszolgáltatók, hogy telefon plusz tévé plusz ingyen, együtt egy csomagban, akkor ezek után ki fog fölmenni oda és onnan? És pláne, hogyha az is lesz, hogy tényleg ez is lehet, hogy ingyenesen jó, de meddig és hány csatorna lesz rajta ingyen, vagy utána elkezdik kódolni, és ott is lesznek fizetős csatornák. Hát a másik szép ez az egész, ugyebár emlékeztek az olimpia utáni botrányra, rengetegen mondták azt, hogy ugyebár a királyi tévé elkezdi nyomni digitálisan az olimpiát. Sőt, HD-ban. HD-ben ugye? Ráadásul, igen. És akkor a sok boldogtalan, aki annyira szerette az olimpiát, elment és megvette magának a tévét, és kiderült, hogy amiket TV2-k vettek az MP2-be tömörített, amit a királyi tévé nyomott, az már MPEG-4 tömörítés használt. Úgyhogy legalább most már legalább azt tudjuk, hogy az Antenna Digitális MPEG-4 tömörítést fog használni, úgyhogy kérhetik odafigyelni mindenféle műszaki eszköz vásárlásánál, hogy MPEG-4-es tömörítést használjon a rendszer, mert különben lesz egy nagyon szép kidobható doboz. Aztán az egésznek a csimbora szója szerintem az, ahogyan a két kereskedelmi tévé bekerült volna, vagy kerül is, de nem tudjuk még, hogy mi van, az ATV és a Hír TV. Valamilyen oknál fogva egy párba tették ezt a két televíziót, és teljes átgondolatlanságról tanúskodik, hogy elvileg valamilyen fizetős csomagot kellene így a földfelszíni sugárzású digitális tévében e két csatorna miatt bevezetni, mert hogy a két csatorna csak így megy föl, hogyha fizetős lesz. Na de hát a kisugárzott tévés adásokat meg csak azoknak szánják végül is, akik nem akarnak fizetni. Hát hiszen most is azok használják az analóg tévésugárzást, akik nem fizetnek. Ez az egész az úgy, hogy van el van tolva. Szerintem egy tabulázát kéne csinálni. Antenna Hungáriás monopóliummal mindennel együtt hagyni tényleg, hogy a piaci szereplők ezt megoldják saját maguk. Én a földfelszíni digitális sugárzásnak, mint olyannak nem jósolok túl nagy jövőt, mert mondtam azért, hogy Vagyis veszett fejsze? Szerintem igen, igen. Tehát az összes piaci szereplő, ha megnézzük a tányéros tévést, az is már lenyomta bőven, másik tányéros tévés is lenyomta őt bőven, a spagócás tévés is lenyomta őket. Tehát nincs földön olyan ember, most vegyél magadnak 20-30 ezer forintért még egy kütyüt, ha ingyen utánad vágják, akkor se fog kelleni, mert nem fog kelleni, minek még egy porfogó. Ehhez képest a mobil tévé? Annak lesz jövője Magyarországon? Hát, az is egy olyan, nagyon próbálják az emberre erőltetni, és akkor mindig az első kérdésem az, amikor valaki ezt megmondja, hogy bárhol tévész, azt mondom, igen, 4 centi átlóban. Hogy hát? 4 centiben még a Berényi Miki is sok, de most halálkom olyan, szóval tartalom az nincs a tévén, olyan a magyarországi sugárzásban sok olyan tartalom, se kábelen, se tányéroson, se semmi, amit egyébként érdemes lenne megnézni. Le, hogy legalábbis én azt mondom, hogy én szerintem időpocsékolás az egész. Egyébként december 1-én indult el a digitális földfelszíni sugárzású tévé, ami egyébként a rádiózás napja, ezt utólag is ünnepeljük meg, ugye itt a rádióban üldögélve, és akkor már csak egy fél mondat ehhez, hogy egyébként indulni fog a DAB is, tehát a digitális rádió. Gondolom abból is valami magyar DAB lesz, ami véletlenül se kompatibilis semmilyen eszközzel. Na de erről majd később beszélünk. És tészterűen fejezzük meg, hogy milyen lesz a magyar DAB. DAB, ötödik sebesség. Rögtön az elején Borák Andrástól megtudhatjuk, hogy mit tud az Android mobil, és hogy ez már a Google telefon-e. Utána Kovács Tücsi Mihály hírsalátája terrorista vezérrel és a németek mobilos szavazási botrányával. Lépés hátrányban a spanyol rendőrség, a terroristáknak jobb a technikája. Pintér Robert beszámol a spam kutatás részleteiről, például, hogy hányan kattintanak egy spam alapján a linkre, majd Spányik Balázs az Internet Explorer felturbózásának módszerét mondja el. Ismerős okosságok az Internet Explorerhez. Mit érdemes venni, számítógépet vagy konzolt? Hírt adunk egy új könyvről, Égen földön informatika, és a végén PC-tip CPU-hoz és GPU-hoz. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Egy szűkebb körű asztaltársaság van itt a stúdióban. Kezdjük az elején Spányik Balázssal. Szép jó estét kíván. Alias ex-chatman, akit megfosztottunk a billentyűzettől. Mellette Borák András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét. Pintér Robert, a Sonda Ipsos online kutatási igazgatója. Jó szurkolást kívánok. Stratégiai? Nem mondok semmit. Online stratégiai igazgatója. Mellette Kovács Tücsi Mihály, Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahogy Poplacsek. Én pedig a műsorházi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, a többieket meg üdvözöljük, akik most nincsenek itt a stúdióban, majd jövő héten lesznek, mert ugye viszont akkor lesz az év utolsó műsora. Hadd vágjuk itt közben, hogy ugye már a chatment megfosztottuk a billentyűzetétől. Tulajdonképpen szerintem ötünk közül legalább négyenknek olyan kütyüje van, amivel föl tudna lépni jelen pillanatban az internetre, és a mobil eszközével tudna internetezni, ha az a fránya bibi be nem zavarna az adásba, akkor tulajdonképpen az egész asztaltárság élőben ott lehetne a chat szobában is. Hát, ha a wifi-vel meg lehetne ezt később oldani. Mert például a te telefonodban van wifi, nem? Van wifi és bluetooth is, úgyhogy velem lehet próbálkozni. Csak itt a rádióban nincsen wifi. Hát igen. Úgyhogy mégsem tudunk csetelni. De van wifi. Na, azért azt áruljuk el, hogy van egy olyan hallgatónk, aki gondolkodik azon, hogy a háttérben megszervezze, hogy legyen egy ilyen árnyék, csüti-csati. Na mi van, nem tetszik, András? Na, de. Na, azért. Szóval lehet, hogy majd mégis csak egyszer lesz belőle valami. Hát addig meg szerintem érdemes meglátogatni a weboldalunkat, mert vissza lehet hallgatni a régebbi adásokat www.netidők.hu. Ha szabad így fogalmazni, Borák András beindult ettől a hírtől, ami nemrégen látott napvilágot, hogy megjelent az első olyan telefon, ami már az Android nevezetű rendszert használja. Igen. Tényleg? Ez ilyen lelkesítő? Hát van, a igen. Mobil univerzumban azért van már néhány ilyen operációs rendszer. Én használtam a Windows mobil operációs rendszert, most éppen a Symbiant, és te említetted nekünk az OpenMoko-t, bár azon egy ilyen Linux változat van? Vagy valamilyen módosított változat? Igen, egy Linux kernelre épülő mobil operációs rendszer. Na, ehhez képest mit tud ez a bizonyos Android? Működik. hogy ilyen, így fogalmazzak. A többi nem? Na, tehát van ugye a mobiltelefonjának a koronázatlan királya, ugye ez ott ült a csúcson az iPhone, és hát mindenki hozsannázta, mindenki szaladt a boltba, vásárolta jó drágán, megvette a készüléket, utána meg fizeti a $60 plusz havonta még, vagy $20, vagy mit tudom én mennyit, nem kevés előfizetést, még minimum 2 évig a szolgáltatónak, amiből persze az Apple az szedi a sápot rendesen. Tehát azért annyira nem olcsó mutatvány ez a high-tech kütyű. Ráadásul hát annak ellenére, hogy jó használható, azért elég korlátozott rá a szoftver kínálat. Gyakorlatilag az Apple csinálja ott a passzát szelet, hogy hiába adták ki a fejlesztői környezetet, az mondjuk szigorúan csak megszámító gépeken fut el, tehát hogyha valakinek fejleszthetnék, ja támad, akkor irány a Mac Store, vegyen egy megszámító gépet, utána megkapja ingyen ezt a fejlesztői környezetet. Megkapja. $99 regisztrálja magát, mint fejlesztő, beküldi a kis fejlesztését, és az Apple-nek az ítészei eldöntik, hogy ez méltó arra, hogy az elfusson az ő készülékükön vagy sem. Hát általában még zenei alkalmazás, vagy zenéhez köthető alkalmazás, az mindjárt a fekete listára kerül. Ugyanis a hiába lehetséges az, hogy a zenei alkalmazásokkal valamit lehessen kezdeni ezen a készüléken, ez nem igazán szerencsés az Apple szerint. Ha jól érzem a szavaidból, akkor ezt egy nehézkes módszernek tartod, ahogyan az Apple csinálja. Gyakorlatilag nagyon kézi vezérlésen áll a dolog, és tényleg csak olyan alkalmazások jöhetnek ki, amikre ők rámondják az áment. Minimális az a szolgáltatás egyébként, ami minden más rendszeren egyébként elérhető asztali gépen is, és egyébként amire alkalmas lenne az iPhone is, de az Apple valamiért nem akarja, tehát üzleti érdekből, hogy ezek az alkalmazások elfussanak, például nem lehet Amazonon zenét vásárolni az iPhone-nal bármennyire szeretnénk, csak az iStore-on keresztül, tehát nagyon-nagyon megvan kötve az ember keze, mind felhasználó, mind fejlesztői oldalról. De azért ezt tegyük hozzá, hogy nem sikertelen az ő stratégiájuk. Abszolút. Üzletileg nem sikertelen, bár az emberek azért nagyon szeretik ugye mindenféle ilyen QuickPon, meg WinPon, meg mindenféle szoftverekkel kilokkolni a telefont, és akkor már telepíthetőek rá saját alkalmazások. Jellemzően ezek a saját alkalmazások egyébként nem az iStore-on keresztül jönnek, de ehhez meg kell hackelned a készüléket. Tehát azért ez nem annyira felhasználó barát dolog, hogyha valaki annyira kockafejű akkor, vagy annyira elszánt, akkor meg fogja hackelni a készüléket, de azért nagy valószínűséggel a felhasználóknak a nagyon nagy része nem fog ilyen eszközökhöz nyúlni. Ha jól sejtem, akkor az Androidhez képest egy törölmetszett nyílt forráskódú rendszer. Az teljesen, ráadásul a legnagyobb kereső cég a Google állt a fejlesztések kezdeti szakaszában emögött a fejlesztői platform mögött, ami valóban teljesen nyílt forráskód, bárki letöltheti a fejlesztői környezetet, erről majd még később beszélünk. És hát megjelent ugye a HTC ilyen wannabe okos telefongyártó az első készülékkel, ami ilyen platformot futtat, és hát az első széria maga az alkalmazások tekintetében egyébként nagyon látványos és nagyon jó, teljesen jól vannak integrálva az összes szabadon elérhető Google alkalmazások, a chat, az e-mail, a lokatív dolgai a Google Map-el, és hát van egy-két nagyon érdekes más alkalmazás is, ami lényeges, hogy itt bárki fejleszthet, és nem köti meg senki se a kezét a fejlesztőknek, hogy te mit fejlesztesz. És elbíráló bizottság sincsen? Nincs semmi. Bíráló bizottság, közzé teszed, pénzért árulod, azt csinálsz vele, amit akarsz, teljesen nyílt az egész. Van egy Open Handset Alliance nevezetű ilyen nyílt kézibeszélő szövetség, aki mögötte áll ezeknek a fejlesztéseknek most már. Maga az Android platform egyébként nem csak egy telefonra vagy egy hardware-re korlátozódik, hanem ez a platform ez nagyon sokféle készüléket támogat, mind billentyűs készülékeket, mind érintőképernyős készülékeket, mind hangvezérelteket, tehát nagyon-nagyon széles az a termékpaletta, amire föl lehet pakolni. Ha összehasonlíthatnánk a már sokszor említett OpenMoko-val, vagy hogy is hívták ezt már? OpenMoko, szerintem ég és föld a kettő közötti különbség. Volt az OpenMoko-nak egy másik neve, csak arra akarom. Magának ott a készüléknek volt egy neve, a FreeRunner nevezetű készülék. De a rendszer maga az OpenMoko. A platformot hívja. Platform az OpenMoko. ez azért egy jobban átgondolt rendszer, tehát jobban átgondolt rendszernek érzem, és nem utolsó, az Android nem utolsó sorban, hogy a rengeteg Google alkalmazás ez mindjárt érdekessé is teszi, hogyha, mit tudom én, tehát ilyen tényleg jól használható, felhasználóbarát funkciók vannak, például jön valakitől SMS, hogy itt vagyok a városba, akkor üljünk le kajálni, és akkor, ha rákattintasz erre az SMS-re, akkor már egyből a térképen nézhetitek, hogy mi a közös nevező, hogy hol tudtok a legjobban találkozni, ott megjeleníti az éttermeket, egy kattintás, ugye a Google Map-en egy kattintással, hogyha valamelyik étterembe lehet online foglalni, akkor online foglaltok. Ráadásul nem a klasszikus Google Map-et használja, vagy nem csak azt használja ez a készülék, hanem Google Street View-t, amiben ugye 3D-ben az igazi fényképes részleteit látjuk az utcának, és például, hogyha gyaloglunk, vagy autóval közlekedünk, akkor ahogy fordítjuk a telefon készüléket, ugye beépített iránytű segítségével úgy fordul a 3D-s kép, és rárajzolja, hogy az úton merre kell menni. Irgalmatlanul látványos, nagyon-nagyon jól néz ki. Mi a lényegi különbség a két nyílt forráskódú platform között, az OpenMoko meg az Android között? Talán az, teszem fel egy kicsit azért ilyen célzatosan, hogy alkalmazza. Google van mögötte az Androidnak? Nem, én nem emelném ki azt, hogy most a Google van mögötte, vagy azt mondom, hogy a Google is mögötte van, mert még nagyon-nagyon sok, 46 másik cég van mögötte, abszolút nem kis nevek vannak a kezdeményezés mögött. Én azt mondom, hogy a felhasználói alkalmazások, amikkel egyébként ezt az első verziójú készüléket szállították, ezek nagyon jó alkalmazások. Tehát valóban de olyan... Mitől kapott ekkora lendületet? Attól, hogy jók az alkalmazások, hogy az ember kezébe veszi, és jól tudja használni. Az iPhone is ettől lett nagy, hogy kezedbe vetted, és teljesen intuitívan, nagyon jól. Csak a kérdésem az OpenMoko-val való összehasonlítása vonatkozott. Tehát ott is megvan a lehetőség arra, hogy ekkora lendületet kapjon, hogy jó alkalmazások. Igen, de egy gyártó sorakozott föl mögé, és egy nyílt fejlesztői közösség sorakozott föl mögé. Emögé is van egy nyílt fejlesztői közösség, de nagyon erős ipari háttér is van mögötte. Hát gyakorlatilag itt felsorolhatjuk szinte kettő kivételével az összes nagy készülékgyártót, és a szolgáltatók közül is a legnagyobbak mind mögött állnak, tehát a szolgáltatók is támogatják, nem fognak akadályt gördíteni, illetve a hardware alkatrész gyártóknak is az a két gyártó, amelyik a legtöbb GSM modul gyártja például a készülékekhez, vagy CMDA, vagy mit tudom én, milyen modulok vannak még, ugye másmilyen kommunikációs modulok, azoknak a chipkészlet gyártó is besorakoztak. Többek között megemlíthetünk olyan kis cégeket is, mint például az Intel, amelyik mögött áll. Ezek nagyon tőkeerős, nagyon kreatív cégek tudnak lenni. Jó, tehát akkor van svung. Van svung. Tehát nem technikai különbség van a kettő között, a üzleti különbség van hátszél a kettő. Tehát akkor nem túl bátor következtetés az, hogy azért a nyílt forráskódú rendszerek fejlesztésének mégiscsak jót tesz, hogyha a háttérben erős cégek vannak. Persze, hogy jót tesz. Minek nem tesz jót? Mert azért azt láttuk, hogy néhány nyílt forráskódú rendszernél jó, hogyha tehát igazán föl tudod pesdülni akkor, hogyha egy ilyen mozgalmi háttere van az egésznek, és nem egy ilyen üzlet motivált fejlesztés. Én nagyon nem szeretem, amikor ezt a két dolgot szembeállítjuk, mert a kettőnek egyébként semmi köze nincs a egymáshoz. Tehát attól, hogy valami nyílt, attól nem biztos, hogy üzletileg gagyinak kell lenni, vagy hogy nem hoz pénzt. Tehát a kettő abszolút nem kizáró fogalom. Én azt mondom, hogy a nyíltság az sok szempontból azoknak a cégeknek, akik mögé állnak egy-egy ilyen kezdeményezésnek, azért jó, mert megkapják például a világ legnagyobb tesztelő bázisát. Viszont azt lehet meg a legnagyobb fejlesztői bázisát is megkapják, tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon sok erőforrást, és ezáltal pénzt takarítanak meg saját maguknak. Tehát a cégek azért nem a Robert bácsi ingyen konyhája, ők azt fogják nézni, hogy a lehető legnagyobb profitot termeljék. A legnagyobb profitot azt úgy tudják termelni, hogy a lehető legkisebb pénzügyi ráfordítással a lehető legnagyobb elérést, vagy legnagyobb piacrészesedést szerzik. És már pedig ezzel az üzleti modellel ezt el lehet érni. Jó, tehát egyfelől, ahogyan mondod, attól még nem kell gagyinak lenni, mert nyílt forráskódú, viszont másfelől, meg azt lehet mondani, hogy ha üzlet van mögötte, akkor valószínűleg erősebb lesz ez a fejlesztés. Teljesen igaz. Ezúttal Kovács Tücsi Mihály jelentkezik hírsalátával, mégpedig, hát Európában fogunk kalandozni a te híreiddel. Mégpedig miért? Igen, megint a szokásos veszőparipám, ami kicsit olyan nagy testvéres most is a dolog, csak két olyan rövidebb hírt találtam, ami mindenképpen érdekes. Az egyikkel kalandozzunk el Spanyolországba, illetve Franciaországba. Ezt mindenki tudja, hogy az ETA, a Baszk felszabadítási szervezet, aminek gyakorlatilag mostanra a támogatottsága elérte a saját taglétszámát. Egyszer robbantottak mellettem. De tényleg. Barcelonában? Barcelonában, igen. És mit láttál? A Port Olimpikban éppen hesszeltünk a tengerparton, amikor valami irgalmatlan durranás volt, és ott volt mellette valami kórház mellett pukkantottak. Még jó, hogy nem ott voltál. Szóval küzdenek a önállóságukért és felszabadulásukért, miközben olyan előnye, olyan kedvezményeket kaptak már a spanyol államtól, amit sok állam már szívesen kérni a csatlakozását Spanyolországhoz, hogyha ezeket a jókat biztosítja. Na most ezek után most nemrég vették őrizetbe, elnézést a baszkiejtésem nem túl jó, Miguel de Garicoitz Espinazu Rubinát, akinek a titkos álneve az a Xerokit, vagy ilyen teljesen idétlen neve van. Igen, a Cherokee-ra hasonlít a legjobban. Mert ők úgy mondják az X-t, hogy Cséve. Cséve, akkor ez tökéletes Cherokee-t. Akkor én is erre tippeltem volna, hogy magamtól. Szóval őt elkapták nemrégen, ami nem egy egyszerű dolog, ugyanis ő a katonai vezetője ennek a mozgalomnak. És sikeresen elkapták a lakásán, és 2 darab laptop is a birtokukba került, amit szeretnének körbenézni, mit tartalmaznak a Winchesterek, de hát valahogy nem igazán sikerül, ugyanis ilyen szavakkal le van védve. Mert hogy vajon mire használja egy terrorista vezér a számítógépét? Hát, mint pontosan... Torrentezik. Pontosan arra, mint bármelyik hivatalnok, ha így tekintjük, a saját nyilvántartásait vezeti benne, mindenféle adatbázisok vannak, aminek a rendőrség... Bomba kiutalás. Igen, kinek mennyi kenőpénzt fizettünk, kinek adtuk ki a fél kiló TNT, a múlt hónapban ott csináljon, mert meg ilyen hasonlóság. Vagyis a terrorista szervezet tagjait is föl lehetne térképezni. Igen, egészen pontosan 5 évvel ezelőtt történt, hogy elkapták az akkori szintén katonai vezetőjét az ETA-nak 2003-ban, ahol az volt a rendőrség mázlia, hogy egy papírra fölfirkantva az asztali kupleráiban megtalálták a belépési jelszót, úgyhogy hozzáfértek a teljes nyilvántartáshoz minden. Ennek köszönhetően igen sikeres letartóztatásokat bonyolítottak le 2004-ben. Igen. Most hát most ugyanígy lendületből végigtúrták az egész lakást, de semmilyen cetlit nem találtak, úgyhogy most próbálják kiszedni Cherokee-ból a jelszó, de hát értelemszerűen nem akar, hogy most itt egy érdekes párbajnak lehetünk majd szemtanúi, hogy sikerül-e nekik, vagy hogy vagy milyen szempontból. Bár bennem még motoszkál a kis ördög, hogy azt is el tudom képzelni, hogy hozzájutottak a jelszóhoz, csak esetleg a többieket akarják lenyugtatni, hogy nem tudunk rólatok semmit, maradjatok nyugodtan a feneteken, és akkor viszont mindent tudnak, és akkor esetleg egy nagyobb, egy jó szervezett lecsapással lefejezhetik esetleg az egész rendszer. De ez egy kicsit összeesküvés elmélet, amit most persze, hát ez az, amit sose lehet tudni, tehát egy már számomra, megmondom őszintén, az volt a furcsa, hogy a rendőrség kiad egy ilyen információt, hogy hozzájutottunk a notebookokhoz, de nem tudjuk feltörni. Tehát általában mindenhol az van, hogy egy a rendőrség az éppen aktuális nyomozásokról nem ad ki információkat. Pláne azért egy ilyen vajúban, az igen komoly információ az, hogy hoppá, a terrorista főnökömet letartóztatták és vitték a 2 notebookját, akkor abban a pillanatban pattanok az útlevelemért és már húzok is át az legelső határon, ahol el tudok menni. Tehát sose lehet tudni, hogy mi áll az egész háta mögött. De hát egyébként azért is furcsa ez, mert ugye múltkor itt volt vendégünk Metti József a Kürttől, és ő mondta, hogy náluk ez már egy szolgáltatás, amit cégeknek kiajánlanak. A legális hekkelés. Tehát itt is meg lehetne ezt valósítani. Jajn, attól függ. Tehát azért gondolom, hogy ez a indián, aki baszk, ő azért nyilván nem annyira tök hülye a számítástechnikához, legalább annyira, hogy biztos, hogy valami jó, erős, nem biztos, hogy jelszóval, lehet, hogy ilyen mondattal védi az ő adatait egyébként, amire már hoztunk is itt nagyon jó kis nyílt forráskódú megoldásokat a műsorba. Hát akkor pedig hát a fifikás. Hát azért azt a mondatot be is kell írni akkor. És? Na de azért, hogy mondjam, hát nem apró pénzzel gurigázik ez az ember. Neki annyit megér, hogy naponta mondjuk 40 karakterrel, vagy 50-nel, vagy akár 200-el is többet gépel, amikor bebutolja ezt a masinériát. Vagy egyáltalán nem gépel semmit, mert valamilyen titkosítókulcsot használnak. Így van. Vagy végig törhetnek akkor sem. Akkor sem, mert a világban nem áll rendelkezésre akkor a kapacitás, hogy brute force-szal például föltörjék. Hát, hogy vagy valami irgalmatlan mákjuk van, vagy erre úgy, ahogy van, keresztet vethetnek. Igen, tehát az, hogy egy jelszavas védelemnél minden nap be kell írni neki, hogy megy a juhász a szabáron, földig ér a lába, ez nem sokkal tart több ideig, mint ahogy ezt bemondom, de gyakorlatilag valószínűleg a világegyetemben az utolsó csillag hamarabb hal ki, mint a rendelkezésre álló számítási kapacitásokkal ezt a mondatot megtalálják. Hát jókat vigyoroghat a terrorista vezér ott a börtönbe. Menjünk át Németországba. Igen, hát itt egy roppant kellemetlen helyzetbe került a hesseni parlamentben néhány képviselő, ugyanis november 4-én szavaztak arról, hogy megbuktassák az éppen aktuális konzervatív kormányt, és érdekes módon az egyik párt vezére kiadta az utasítást, hogy a szavazásnál úgymond a párthűségüket avval kell bizonyítani, hogy a mobiltelefonnal fotozzák le, hogy melyik gombot nyomják le a szavazásnál. Ami ki akadályoz meg, hogy két képet készítsen? Ez az egyik kérdés, a másik az, hogy egyáltalán ez a klasszikus eset, hogy minden jó demokrata politikus abban a pillanatban kezd el zavarni a demokrácia ténye, és áhidozik a jó kis kézi irányítású diktatúrák után, amint ő hatalomra kerül, és ennek megfelelően próbál mindig érvényt szerezni és biztosítani magát. De hát egyrészt ugyebár ebben alapjában taposta meg a demokrácia szabályt, alapjaiban taposta meg a demokrácia egyik alapját, a név nélküli szavazásnak a tényét, és magát ez, hogy egy ilyen ennyire kellemetlen helyzetbe sodorja magát, hogy ennyire csúfos beégés, hát azért... Na, várja, azért volt a Kárpát-Kelepcében is valami banán köztársaság, ahol volt valami Leslie Falcon nevezetű köztársasági elnöknek a demokratikus szavazása. Igen, hát... A Magyar Parlament ugye háromszor elkiáltotta magát a költségvetési szavazásnál a érintett frakcióvezető, hogy kell szavazni. Ez az egyik olvasat, szerintem a másik olvasat meg, hogy azért milyen parlament az, ahol minden képviselőnek van mobiltelefonja, amivel lehet fényképezni, és tudja használni, és meg tudják osztani a képeket, le tudják tölteni, meg tudják mutatni. Azért ez egy fejlett ország lehet szerintem. Vagy a titkán mit csinálja. Ez ilyen teljesen természetes. Hát gondold el, mondjuk ezt egy magyar parlamentben hogy lehetne kivitelezni, hogy a képviselők lefényképezik azt, hogy ők éppen mire szavaznak. Hát és a képeket MMS megmutassák, és elküldik. Hát. Egy perc alatt megszavazzák maguknak, hogy mindenki megkapja az aktuális, melyik közbeszerzésnél jól fekvő cégnek a legújabb mobiltelefonját, és abban már is ott van az összes. És a magyar politikus behívja magával az Ilonkát, a titkárnőjét, hogy mutassa neki, hogy melyik, mert hogy ő tud SMS-t fogadni, illetve a pirossal tudja, hogy le tudja tenni a telefont, és a zöldet pedig felveszi. Ennyire kiterjed. Meg tudja, hogy valamikor meg kell nyomni a rácsos linzert, meg a hópihét is néha alul. Na szóval milyenek az ügynek a folyamánya, vagy a vége? Vagy egyelőre még semmi. Botrány nem pattant ki belőle? Botrány az volt belőle, hát egyrészt kínos rögések voltak a túloldalról nézve, másrészt szóval tényleg mindenki... Kormány maradt a helyén. A kormány egyelőre, igen, hogy aztán ezek után mi lesz, vagy hogy lesz, az már csak a jövő zenéje. Itt ebben a műsorban évek óta keressük az okát annak, hogy miért küldözgetnek kéretlen reklámleveleket akár az interneten, úgyhogy ezt spamnek nevezünk. Bódi Zoltán barátunk a leglelkesebb képviselője annak a szemléletnek, aki nem érti, hogy miért küldik, és ilyenkor mindig elmondjuk neki, hogy mert mindig van azért a sok millióból egy-kettő, aki azért rákattint. Néhány héttel ezelőtt Pintér Róbert már mesélt nekünk arról a tudósok által vezetett kutatásról, aminek során azért különböző módszerekkel kikísérletezték ezeket a spammelési lehetőségeket, és rájöttek, hogy működik. De most sokkal pontosabb adatokat is tudunk már. Igen, 81 millió ezrelék, és akkor András meg is mondja, hogy hány nulla van ebbe? Nagyon sok. Nagyon sok nulla, ez tudományos válasz volt. Tehát amire kutatásról most be fogok számolni, és most egy hosszú gondolatmenet következik, hogy lesz 81 millió ezrelék, tehát ez nagyjából egyébként azt jelenti magyarra fordítva, hogy mintha Magyarország összes lakosának küldenének egy levelet, és a végén egy valaki lenne az, aki nem csak hogy rákattint erre a megadott linkre, de vásárol, tehát tranzakciót kezdeményez a végén. Hát nem egy túl sikeres üzleti modell, de mivel ingyen van, gyakorlatilag mégiscsak megéri fenntartani ezt az egészet, legalábbis erre a következtetésre jutottak az adott egyetemnek a kutatói. Egyébként zárójelbe csak, hogy ez tényleg ingyen van? Tehát azért ahhoz, hogy működjön az a sok gép, nem tudom én hány millió, mondjuk a 10 millió levelet kiküldje, az bizony pénzbe kerül. Az áram is, nem, a gép, de nem nekik kerül pénzbe. Tehát ugye pont erről szól ez az egész. Hanem kifizetik. Egy nagyon bonyolult botnetet építettek föl, tehát zombi gépeknek a hálózatát, amik meg vannak fertőzve megadott vírussal. Több szintű rendszer létezik, bizonyos szerverek irányítják a proxikat, amik középen helyezkednek el, és a legalul a dolgozók vagy a méhek ott döngítsének, és anélkül, hogy tudnák a felhasználók, gyakorlatilag küldik ki a kéretlen leveleknek a tömegeit, és ezt a rendszert törték fel úgy a kutatók, hogy kitettek egy nagyon csábító számítógépet, ami közvetlenül kapcsolódik az internetre, és hagyták, hogy hagy fertőzze meg, ez a Storm hálózatról van egyébként szó, annak a trójai vírusa, és aztán miután megfertőződött, erre a második szintre épült be, tehát proxy lett belőle, ami irányít bizonyos zombi gépeket, és ebben a kontrollált környezetben a nekik jövő utasítás, hogy mit küldjenek ki, és milyen gépeknek mondják meg, hogy mit küldjenek ki, ezt ők kicsit megfordították, és nem egészen azt a linket tették bele abba a levélbe, ami kiment, mint amit eredetileg szeretett volna hálózat, hanem egy saját oldalra mutató linket, amit ők maguk hoztak létre, csináltak egy kis pirula áruházat, és feltettek egy ártatlan programot, ami azt ígérte, hogy hogy képeslapokat fog küldeni, de valójában ugye ezekben az esetekben egy trójai program szokott lenni e mögött. És utána azt nézték, hogy mennyien kattintanak rá a leveleikre, és azt találták, és ez benne az érdekes ebben a kutatásban, hogy általában ezek a számok nem szoktak meglenni, és most végre vannak erre vonatkozó becslések, szóval azt találták, hogy 75% a leveleknek már szerver szinten elvérzik, tehát hiába megy ki, az a szerver már nem hajlandó átvenni, jelzi, hogy nem létezik a cím, visszapattan, tehát hogy megdöglik az egész. Tehát marad ugye a negyede, a 25%, és ennek a 25%-nak a nagy részét megfogják az ingyenes spam szűrők, ugye itt általában az ingyenes, legtöbben ingyenes levélkiszolgálót vagy munkai levelezést használnak, tehát megfogják a spam szűrők, és marad belőle 1%, és ez az 1%, aztán elég hatékony, mert hogy ennek az 1/10-ére rákattintanak a felhasználók. És itt van igazán a bibi, hogy miért kattintanak rá az emberek, és utána már elég rossz arány van, mert akik rákattintanak, azok közül minden ezredik kezdeményez vásárlását vesz valamilyen pirulát, viszont minden tizedik letöltötte azt a kicsi programot, bízva abban, hogy egy aranyos kis képeslapküldő program lesz, amivel tulajdonképpen hozzájárul ahhoz, hogy megfertőződjön a saját gépe, és még nagyobb legyen a hálózat. Tehát végeredményben azt lehet látni, hogy nagyon hatékonyak ezek a vírus írtók, meg a szerverek nagyon jól küzdenek, de hogyha az emberek buták a másik végén is rákattintanak a spamekre, akkor ez nem fog tudni eltűnni. Na de hát miért kattintanak? Azért kattintanak, mert igényük van. Hát mi másért kattintanának? Igen, de ha te mondjuk gyógyszert szeretnél venni, vagy képeslapküldő programot szeretnél a gépedre, akkor menj el és legális forrásból töltsd le, keresd meg magadnak, ne egy vadidegentől kapott, egyébként is teljesen evidens módon spamnek kinéző valamit kezdj el rágogatni. És a kutatásnak volt egy másik nagyon izgalmas része, hogy 20 másodperccel azután, hogy kimentek a levelek, megjelentek a kis vírusírtó programok, automatikus kis robotok. Elkezdték feltérképezni az oldalt, és néhány nap múlva a vírusírtóknak a frissítésében már benne volt ez az oldal, és benne volt az a pici program, amit letöltött. Tehát akkor ez az arány is csökken, ami alapján eljut legalább a felhasználók egy részéhez. Tehát ráugrottak az oldalra, ami tulajdonképpen egy jó hír, és megint csak azt mutatja, hogy itt egy nagyon erős technikai harc van a vírus írtók és a vírus gyártók vagy a spamelők között. Engem az immunrendszer emlékeztet egyébként ez az egész, amit mondtad, hogy rögtön 75%-ot megfog egy első vonal, további nem tudom én 20%-akárhány százalékot egy második vonal, és ilyen módon elég nagy részét kiszűrik a spameknek. És igen, de hát még mindig ott vannak azok a felhasználók, akik a spamerre rákattintanak valamiért. És ez a nagyon kis ezrelék, vagy valami, ez a nagyon kis ezrelék, ami volt annyira hülye, hogy rákattintott, ennek köszönhetjük utána a spameknek a 99%-át. Ez egész internetes folyamatnak a nagy részét. Akkor most már azt történik, hogy a levelezésben az értelmes levelek a zaj, mert hogy az a nagyon pici apró része, amit úgy ki kell szűrni. Tehát, hogy ez hihetetlenül nagy munkát és kapacitás, mondjuk. Hadd térjek vissza az eredeti kérdésemre, tehát ki fizeti a révészt ebben az esetben? Ezeket a spammelő én fizetem? Igen. Vagyis hát, általában az internetező? Ha előfizetsz az internetre, akkor a kapacitást kifizeted, amikor a számítógépet megvásárolod, a hálózati eszközöket megvásárolod, kifizeted a vírusírtót, amikor kifizeted a rendszergazdádat, amikor vírust írtasz a gépeden, és ott ülsz előtt, amikor a spammeket törögeted kifelé, ezek mind olyan idők, meg pénzek, amiket nem a spammerek fizetnek ki, hanem mindenki más fizeti meg. Tehát össztársadalmi szinten ennek hihetetlen nagy költsége van. De ez a zombi gépekkel működik ilyen módon, nem? Tehát azért tudom én fizetni. Hát azért mondom, hogy te fizeted. De az, hogy valahonnan elindul, azért annak is van egy költsége. Az semmi, az elég egyetlen PC, hogy kiküldje a levelet az első néhány állomásra, és onnantól az már igen, tehát néhány, a cikk említ, hogy néhány szervert üzemeltetnek jellemzően olyan országokban és olyan internetszolgáltatóknál, ahol nagyon nehezen, tehát nem tudják elérni azt, hogy lőjék le ezeket. Volt egyébként múlt héten egy hír erre vonatkozóan, hogy sikerült egy pár helyen leszedetni ezeket a szervereket, de többnyire ezek ilyen Oroszországban, vagy akár mondjuk Észtország volt a legutóbb megemlítve. Nagyon pici internet szolgáltat, ami meg elzárkózik attól, hogy ezzel ő foglalkozzon, amik be nem bizonyítják, hogy tulajdonképpen illegális tevékenységet folytat. Azért én biztos, hogy tulajdonképpen hányszoros védelem van, amit, hogy így egy 75% ezrelékek, stb. Plusz a céges level, és mégis havi, napi szinten 30-45 darab spam még mindig befut. Egyébként, hogy a Robi kérdéssel az előbb én válaszoljak, vagy össze a tiéd volt, hogy igény van rá. Igen, mert van egy olyan piaci helyzet Amerika, az Egyesült Államokban, hogy ott van mellettük Kanada egy köpésre, és ott a gyógyszerek 30-40-50-60%-kal olcsóbbak. Tehát azért indult ki ez az egész spam cirkusz, a gyógyszer cirkusz körül, mert hogy megérte onnan hozatni a gyógyszereket. Kínában is. Meg aztán ezek igen. És akkor még ugyebár ott van, hogy a kúrens termék a Viagra, amit ugyebár elméletileg be lehet szerezni, az ember elmegy orvoshoz, de avval el kell ismerni, hogy a hímbillimbivel problémák vannak, és azt a felettébb kínosnak érzés, inkább az internetről szerez be darabonként. Épp egyre kevesebb Viagrát hirdetést kapok. Nekem az nincs gondom, hogy ha beszerzi ezt a gyógyszert az internetről, csak hogy tehát ne az spamen, tehát hogy vannak erre áruházak, vannak olyan boltok, el lehet menni, meg lehet vásárolni, meg lehet rendelni, tehát miért pont a spamre kell neki rákattintania? Tehát ne arra kattintson rá. Egyébként a cikknek a végkicsengés az, hogy lehetne technikai megoldás is találni erre, hogyha lecserélnék azt a nagyon régi protokollt, ez az SMTP, ami akkor nagyon jó volt, amikor kitalálták, csak akkor nem gondoltak arra, hogy ezt mi mindenre lehet használni, és azonosítanák magukat a felhasználók, vagy pénzt kérnének mondjuk egy e-mailért. És rögtön az ember mondjuk kapna az internet mondjuk 4-5 ezer fontos számlája, meg egy 50 ezer fontos e-mail számlát, mert kiküldött, mit tudom én, 500 ezer levelet, akkor rögtön észrevenni, hogy ja, valami nincsen rendben, ezeket én nem küldhetem. Hát ez ismerd el, hogy azért ez naiv elképzelés, hogy most ilyen e-mail számlákat vezessenek be. Pláne, hogy a zombi gép küldi. De a zombi gép is az én gépem megfertőződik, és én küldöm ki. Igen, de akkor te fogsz kapni. De azt mondom, hogy te kapod meg a számlát, rögtön lépni fogsz, mert akkor az lesz, ja, hogy a fenébe ez hogy lehet, és akkor az ember egyszer kicsengeti a számlát, aztán az életben nem fog lehetőleg védtelenül kimenni az internetre. Ennek azért vannak még más egyéb aggályai is, tehát ez is lehet egy megoldás, de mi van akkor, hogyha te legálisan használsz egy számítógépet, legálisan megvetted az operációs rendszert, vagy legálisan letöltött operációt, nem, megvetted az operációs rendszert, legálisan van rajta spam szűrő, legálisan van rajta vírusvédelem. És mégis ennek ellenére ugye van úgy, hogy az ember még ezeknek ellenére is bekap valahogy valamilyen vírust, egyszer-egyszer. És ilyenkor jön neked az 50 ezres számla, akkor te kihez fordulsz? Mert te minden tőle telhetőt jóhiszeműen megtettél azért, hogy te a védelmedet biztosítsad. Ilyenkor te mondhatod azt, hogy kipereljél a vírusírtónak a gyártóját. Nem fogod tudni, mert a végfelhasználói licensz olyan, hogy ő károkat nem térít meg. Tehát ez egy nagyon érdekes jogi talaj, hogy gyakorlatilag nem igazán perképes az alany, mert azt mondja, hogy nem fizetem ki. Egy olyan megoldás nem elképzelhető, hogy maguk a szolgáltatók, akivel én kapcsolatban vagyok, ők figyeljék a kimenő forgalmamat olyan szinten, hogy számolják a kimenő leveleimet. És akkor lát egy olyan, hogy hoppá, küld nekem egy automatikusan generál egy e-mailt, hogy tisztelt előfizetőnk, értesítjük, hogy a tegnapi folyamán 4734 darab e-mailt küldött ki. Amennyiben ez az ön normál levélforgalmával, tekintse a levelünket tárgytalannak, amennyiben akkor ebben az esetben kérem, hogy forduljon az alábbi partnerek között, mert meg van fertőzve a gépe. Ez is egy ötlet, akár járható. Jó ötlet. Lehet. Tetszik. Igen, meg kellene valósítani. A böngésző háború eldőlni látszott már valamikor 7 vagy 8 évvel ezelőtt, de aztán körülbelül másfél-két évvel ezelőtt újra felelevenedni látszanak ezek a erővonalak, vagy harcvonalak. Hát most meg talán több is van, hát már másfél-két éve kijött az 1.0-as Firefox, és azelőtt még beta állapotban bőven. Akkor indult tulajdonképpen az egész, tehát inkább olyan 2-2-3. És azóta volt egy nagy buli, ha úgy tetszik, amikor a Firefox 3-as kijött, és még volt egy weboldal, és ahol követhettük, hogy egy nap alatt hányan töltik le, aztán kijött a Chrome böngészője a Google-nek. Sőt, tehát... ezzel kapcsolatban mondok két friss hírt, jó? Az egyik az az, hogy ez a Google pont a héten jelentette, hogy nem sokára bétából kijön a Chrome, úgyhogy lehet rá számítani. Azt nem mondták meg, hogy mikor, azt sem mondták igazából, hogy nem sokára, azt mondták, hogy tervezik ezt a lépést, nyilvánvaló volt, de az is nyilvánvaló, hogy nem lenne hír a dologból, hogyha ez nem volna belátható időn belül. A másik pedig az az, hogy a Firefoxnak a 3.1-es verziójára várunk, ami szintén most már eléggé kezd kifelé állni a bétából. Magyarban van. Igen, pont nagyon jó. A cél egyenesbe fordul nem sokára. Itt az az érdekesség, hogy mondjuk azt, hogy annyira igényes tulajdonképpen ez a fejlesztői közösség, hogy egy nem tervezett béta ciklust beleraktak a fejlesztési dologba, és most kijött bele egy béta 2-es változat, ezt tényleg nem tervezték előre, de úgy gondolták, hogy minőségileg még nem tartott a dolog, hogy azonnal rátérjenek tényleg a célegyenesre, hanem még szeretnének egy saját tesztelés, egy újabb saját tesztelési ciklust futtatni ebben a dologban. Szóval Spányik Balázsral arról fogunk most beszélgetni, hogy felpesdülni látszik itt a böngésző háború újra, és mi most egy szegmensére közelítünk rá, mégpedig arra, amiről eddig nem is beszéltünk, az Internet Explorerről, annak is az új 7-es változatáról. Igen, tehát azt egyértelműen beláthatjuk azon, hogyha megnézzük a jelenleg használt böngészőket, hogy az Internet Explorer azért elég rendes elmaradásban van a... hogy mondjam, tehát a funkciókat tekintve, hogy önmagában a Firefox sem tud ugye sokat, de ott van az a fantasztikusan jól kitalált rendszer, hogy kiegészítőket rá lehet aggatni, és ezzel hihetetlen módon szélesé lehet tenni a tudását mindenféle. És egy nagy közösség fejleszgeti rá ezeket a kiegészítőket. Így van, és egészen zseniális kiegészítők vannak hozzá. Ugyanakkor az Internet Explorer egyrészt sem nem ennyire nyitott, ha nyitott is, nincsen mögötte ez a viszonylag nagy fejlesztői tábor. Mégis ennek ellenére szembe jött velem egy olyan cikk az interneten, ahol tulajdonképpen Internet Explorerre írt érdekesebb kiegészítőkről volt szó, és találtam két olyat, ami megtetszett. Az az érdekessége mind a kettőnek, hogy mind a kettőt ismerhetjük például a Firefoxból. Tehát a Firefoxnak megvannak ugyanezek a funkciói. Mondjuk a hármasban már akár az, amitől először beszélni fogok, ez a bizonyos favorite search, ami tulajdonképpen az elmentett böngésző weboldalunknak, tehát ahogy hívjuk ezt, könyvjelzőinknek, ez az elmentett könyvjelzőink között kedvencek, tud keresni. Nem? Hát az Internet Explorer hangzében szóhasználatban kedvencek valóban. Igen, azért, mert hogy... Jó, igen. A Firefoxnál ez könyvjelző, és nekem a könyvjelző valamiért szimpatikusabb, nem tudom miért. Bookmark egyébként. Milyen böngészőt használsz egyébként? Milyen böngészőt Firefox használsz? Balázs erről hallott már itt ebben a műsorban. Igen. Én most igen. Már 3-4 böngészőt használok egyszerre. Nem érzem szükséges. Nem tudom, most az új munkahelyemen, tehát valamit tehát Explorerben sokkal jobb bizonyos munkahely dolgokat megnézni, szerverekkel, egyebekkel beszélgetni. Hát a Windows update-re a Chrome-ba jobb Gmail-t használni, tehát ott levelezgetni, a Firefox-ba ott meg el vagyok böngészéssel. Érdekes felhasználni szokásokat. És még egy Safari-t is meg kell nyitni valamiért. Hát egyébként ez a forgatókönyv, amit vázolsz, ez tulajdonképpen egy ilyen klasszikus webfejlesztői forgatókönyv, és egy webfejlesztőnek muszáj föl legyenek ezek a, vagy elérhetők legyenek ezek a böngészők a saját gépén, vagy valamilyen gépen, ahol ellenőrizni tudják azokat az oldalakat, amik kijönnek. Nem fejleszt. Nem, de most éppen belefutottunk egy ilyen problémám egy kérdőívünknél, hogy hogyan jelenik meg melyik böngészőben. Azt hittük, hogy mindenhol fut, kérdés. És ez bizony egy fejlesztői probléma volt. Na visszatérve a kiegészítésre. Térjünk vissza, ez a kiegészítő arra vállalkozik, hogyha te mondjuk nagyon gyakran teszel el ilyen kedvenc weboldalt a kedvenc listádba, és összegyűlik rengeteg már belőle, akkor nagyon egyszerűen tudsz vele keresni. Tehát tulajdonképpen egy kicsi keresőmezőt berak ebbe a kedvencek panelbe, és villámgyorsan meg tudod találni azt, amit... Kulcsszavakra? Vagy... Így van. A kulcsszavakra szerintem az oldalnak a tartalmára nem. Ez szemben például a Firefox 3-assal, ahol ez egy nagyon fontos újdonság volt, hogy magában a címsorban, hogyha elkezdted beírogatni egy adott weboldalnak a címét, vagy a weboldal címének egy részletét, akkor meg tudta találni akár abból a listából is, amiket korábban meglátogattál, akár az elrakott kedvencekből. De ettől függetlenül egy jó pofa újítás. Tipikusan, amikor még Internet Explorer-t használtam, olyan volt a kedvencek listám, hogy irgalmatlan hosszú volt, és olyan könyvtár struktúra volt benne, hogy magam is eltévedtem simán. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis kiegészítő lett volna akkoriban. Ez most egy kiegészítés a felhasználói közösségtől, vagy itt még azért közösségről nem lehet beszélni? Tehát ezt a Redmondiak csinálták? Nem, ezt egy DZ Soft nevű cég csinálta, és a web, az a weboldaluk, hogy www.dzsoft.com, és nem csak ezt, hanem számos másik Internet Explorer kiegészítőt is csinálnak hozzá, de teljesen ingyenesen le lehet tölteni. Ezek ugyanolyan pici, kicsi programocskák, amik valamilyen úton módon beépülnek az Internet Explorer alá. Pontosan nem tudom, hogy hogyan, lehet, hogy ActiveX, lehet, hogy valamilyen más technológiával, de a lényeg az, hogy szépen ki tudják egészíteni a böngészőnek a tudását. Egyébként tegyük hozzá, hogy azért korábban is lehetett az Internet Explorer-re rá tenni mindenféle segédprogramokat, amivel mondjuk a kinézetét lehetett módosítani, meg mondjuk letöltésvezérlőt hozzá kapcsolni, tehát ilyen funkciók azért kapcsolódtak hozzá. Sőt, azt hiszem, hogy talán a műsorban is beszéltünk az IE 7 Pro című nagy kiegészítő csomagról, ami hát szinte az Internet Explorer 7 megjelenése után azonnal napvilágot látott, és elérhető az interneten, ami egy ilyen rendes, tehát ez tulajdonképpen az idézőjelben a Firefox projekt az Internet Explorer 7-hez, mert csupa olyan dolgot raktak bele a fejlesztői, amik a Firefoxban benne vannak, és jó, és szeretjük abban a böngészőben. Ilyenekre gondolok például, hogy ott van benne a reklámblokkoló kiegészítés, ami ugye az Adblock a Firefox platformon, és az egyik legközismertebb kiegészítő. Aztán ott van benne a felhasználói scriptek futtatására a lehetőség, ami szintén a Firefox alatt a Grease Monkey. Ugye mit szoktál rá mondani a magyarul? Zsírmajom, igen. Az, ami szintén az egy nagyon népszerű kiegészítő. Aztán az egérmozdulatokkal való irányítás, tehát vagy vezérlése a böngészőnek, hogy előrelépek, hátralépek az oldalban, új fület nyitok, ezeket mind ugye a jobb egérgomb lenyomásával és az egérbel különböző mozdulatokat végezve tudjuk használni. Tehát ez az IE 7 Pro, ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, nem is egy kis darab, tehát ez nem az a kategória, hogy kicsi apró perakom, aztán kiegészíti az internetet, hanem egy jó nagy darab, de ha fölrakod, akkor tényleg gazdagítja az Internet Explorernek a tudását, úgyhogy mindenképpen érdemes elmenni. A Wikipédián van fönn a teljes leírása a dolognak, és megnézegetni, van hozzá oktató videó is, hogy melyik funkciója mit csinál. Ezt mindenképpen érdemes megismerni, hogyha valaki Internet Explorer-t használ. Szerinted mi várható? Kialakul-e felhasználói közösség, aki fejleszti az Internet Explorer ezeket a kiegészítéseket, vagy inkább bedolgozó cégeknek a közösségéről lehet majd beszélni később? Jó kérdés. Szerintem az Internet Explorer 8 megjelenésével is változhat ez a helyzet. Szerintem most a közösség inkább a Firefox mögött van, illetve az egyéb böngészők mögött van. Nem tudom, hogy a többi az mennyire ilyen közösségcentrikus, de a Firefox mögött nagy tömegek állnak valóban. Nyilván vannak, akik az Internet Explorer 7-et is támogatják, de azt gondolom, hogy ez még időkérdése azért. Az Internet Explorer az még tovább is a sarokba van állítva, különösen a webfejlesztő közösség által, onnan valami jót kell fölmutatni az, hogy ki tudjon jönni. De azért még így is 70% körül ilyen részesedés. Hát ez, hogy mondjuk ezt, ez a tehetetlen tömeg tulajdonképpen. Igen. Tehát majd előbb-utóbb azért ez csökken még. Tudósítást hallottunk a böngésző háború legújabb állásáról. Egy érdekes cikket olvastam ma délután az egyik legnagyobb hazai portálon, azzal kapcsolatban, hogy mit érdemes vásárolni most 2008 végén. Nyilván a karácsonyra gondoltak, de gondoltunk más gépvásárlásra is. Tehát, hogy mit érdemes venni, konzolt, játékkonzolt, vagy pedig PC-t, otthoni számítógépet. És a cikkben egyébként az újságírók megnézték, hogy mennyibe kerül Magyarországon konzol, ugye többféle is van, és hogy annak az árából milyen PC-t lehet kihozni. Azon függ, mit akarsz, mert a szövegszerkeszteni akarsz, akkor ne vegyél konzolt, mert baromi rosszul jársz. Hasonló képességű gépekre gondoltak természetesen, tehát amivel ugyanazt a játékélményt el lehet érni. És aztán kiderült, hogy hát a legdrágább konzol árának a kétszereséért lehetne olyan PC-t építeni, ami azért már jócskán lehagyja ezeknek a konzoloknak a képességét. Szerintem nincs ilyen. Tehát akkor, nincs ilyen PC? Igen, nincs. Tehát az újságírók ezt csúnyán benézték, hogyha erre a következtetésre jutottak, és nagyon sajnálom, hogy a Dragon Dupont most nincs itt velünk, mert azért ő volna ennek a témának az igazi szakértője. Szóval pont ugye a mostani aktuális slágerjáték, ami éppen most jelent meg, az a GTA 4 PC-s változata. Amellett, hogy tragikus állapotban van a szoftver, tehát nyilvánvalóan kiadták a fejlesztésnek azon a ponton, amikor még közel nem volt kész, de muszáj, mert itt a karácsonyi szezon, és el kell adni bele n-ezer darabot az, hogy bármi is megtérüljön, ezért kiadták félkészen, és a világ számítógépek a felén nem fut. De a nagyobb problémát az azt jelenti, hogy ha összeraksz egy csúcs szupergépet, ami nem a jelenlegi konzoloknak, a konzolok árának a kétszerese, hanem mondjuk az ötszerese, tízszerese, még akkor sem fog rajta a teljes grafikai minőségében futni, akkor is csak a maxima közepét éri el. De ez most azért, mert félkész állapotban. Nem. Ez nem azért. Azért, mert az a gép, annak a gépnek a teljesítménye még nem éri el mondjuk egy Xbox 360-nak a grafikai és számítási teljesítményét. Egy PS3-ét meg közel nem éri el. Igen, tehát a számítógép ilyen szempontból egy kacsa. Madár, de nem repül. A kacsa azért tud repülni. Hát jó, de nem összvért akarsz mondani, ilyen, nem? De mit tudom én, úszik, de nem hal, fut, de nem... Akkor pingvinről beszélünk, nem? Bocsász, biztos nem akartad a pingvint mondani, ne haragudj. Ja. Vagy még egy másik analógia, olyan jármű, ami előről versenyautónak tűnik, hátulról meg mezőgazdasági kombájnak. Igen, tehát gyakorlatilag mindenre jónak kell, hogy legyen, ezért éppen olyan dolgokra, ami nagyon specializálva van, például a játékélmény, gyorsaság, látvány, minden, ezekben nem lesz jó, mert nem erre készül. Tehát vannak játéklaptopok, vagy játékos laptopok, én logikus vagyok egyébként ebben, de mondják, hogy akkor a játékra is úgy is néz ki, meg úgy van dizájnolva, meg mit tudom. Ezt a gyártó mondja. Igen, de ez nem jelent más, mint az, hogy nagyon erős cucc van benne, tehát a hardware-ileg nagyon erős processzor, tehát nem hordozhat vagy notebookba való processzor, hanem asztali gépbe való processzor van benne, sok memória. És azt mondjátok, hogy ezeken még se futnak el úgy a dolgok, ahogy mondjuk egy olcsó konzol. A konzol az egy célgép. Az egy bizonyos célra megépített, bizonyos hardverekből álló összereszelt célgép, ami arra van kitalálva, hogy ezeket az alkalmazásokat a lehető legjobban futtassa. És ezek az alkalmazások úgy vannak megírva, hogy csak ebben a környezetben kell működnie. Hogyha számítógépre fejlesztesz bármit, akkor szembe kell nézel azzal, hogy annak az embernek ilyen számítógépe lesz, annak olyan, annak amolyan, annak ilyen grafikus kártya lesz, annak olyan alaplapja lesz, mi van, hogyha ezek nem kompatibilisek, ennek DirectX 9-ese lesz, annak DirectX 10-ese lesz, és számtalan ilyen probléma. Éppen ebből kifolyólag a számítógépre egyrészt nehezebb egy kicsit fejleszteni, másrészt pedig sokkal több probléma van, és éppen ezért nem is lehet kihasználni talán annyira a teljesítményt. Én azt mondom, hogyha megnézed autóból, és ugye vannak az utca emberének szánt autó, meg van a játékosoknak szánt autó, akiket versenyzőknek hívnak. Egy versenyautó lényegesen komolyabb teljesítményre képes, és nagyobb vezetési élményt ad, mint a legújabb és legdrágább széria autó, ami rendszámot is kap az utcán. Kap az utcán, akármilyen rohadt drága, soha nem fogja elérni például egy cél hardvernek, egy cél arra a célra épített versenygépnek a teljesítményt, ha megfeszül akkor sem. Viszont iszonyú gyenge lenne mondjuk a földeken, mint kombány. Hogy pontosítsam a Borek úrnak, ez az, amikor itt vannak ezek a rally versenyek, amin ugyebár a nagyjárak országúti autói futnak, nem. Csak azoknak az autóknak semmi köze nincs azokhoz az autókhoz, amiket tényleg te megvásárolsz egy szalomba, mert abban minden le van cserélve, speciálkat részik arra, az egész arra van kitalálva, hogy ő azon a versenyen menjen, míg te mezei vevőként megveszed annak az illúzióját, hogy egy olyanban ülsz. Jó, szóval visszatérve itt a konzol versus PC, vagy személyi számítógép versenyre, ugye persze alapvető tanácsként mondhatjuk, hogy el kell dönteni, hogy mire akarjuk használni, hogy csak játszani akarunk rajta, vagy pedig mást is akarunk vele kezdeni. De szerintem itt még egy szempont van, tehát hogy hogyan hozzuk be a trójai falovat a családba. Tehát egy PC-t még mindig könnyebb kísírni mondjuk egy gyereknek, de hogy lehet rajta majd szöveget szerkeszteni, lehet rajta majd videót vágni, és azért kell erős, mert hogy egy játékkonzolt, azt mire lehet használni? Igen, szerintem is pont ide akartam kérni, hogy az ár nem jó szempont ebben a kérdésben, hogy PC kontra konzol. Tehát ne az ár döntsön, mert most már a mostani generációnak is már lement annyira az ár, hogy nagyon olcsó. Ha most egy olyan játékgépet akarsz, ami kimondottan játékgép, célgép, és rá tudod kötni egy jó minőségű monitorra vagy tévére, akkor vegyél egy konzolt magadnak. Én például soha életemben nem fogok valószínűleg konzolt venni magamnak. Annak ellenére, hogy belátom azt, hogy valószínűleg jobb, adott esetben jobb játékélményt nyújt, de megvannak azok a korlátai, amik számomra azt jelenti, hogy nem érdemes számomra. Nekem jobb a számítógépen játszani. És nem félő az, mert azért már ez elterjedt, hogy az egyik konzol esetében már nincs olyan messze az idő, amikor egy billentyűzetet kapcsolnak hozzá, és akkor már lehet majd egy ilyen kvázi számítógépként használni. Jó, hát igen, ez ugye az én kifogásom, hogy pontosan a stratégiai játékokat, meg egy csomó olyan játékot, amit én kimondtan szeretek számítógépen játszani, konzolon nem lehet, vagy hogyha megírnak is rá ilyet, akkor annak az irányítás az rendkívül béna. Hát, és akkor eljutottunk egyébként ugyanoda, csak fordítva, hogy a konzolt meg nem erre találták ki, iszonyú béna még billentyűvel is. Jó, hát igen, nem tudom, lehet, hogyha csinálok hozzá egy billentyűzetet, akkor meg fogom nézni, megnézem, hogy ez mennyire jön be, de hogyha elkezdenek hozzá billentyűzetet csinálni, akkor ott tartunk, hogy csinálok egy ilyen számítógépet arra, hogy játszani lehessen, úgyhogy az már talán megint egy másik történet. Hát, még egy érdekes momentuma van ennek az egész történetnek, ahogy Balázs az előbb elmesélted, hogy mi az igazi különbség a gyártásnál, mert ugye csak egy bizonyos hardwareből lehet összeállítani azt a konzolt, és nagyon szigorúan szabályozott elvek alapján lehet mondjuk egy szoftvert készíteni arra a konzolra, mert hogy csak egy bizonyos hardware rendszerből épülhet föl. Ez emlékeztet a Macintosh gépeknek a készítésére. Igen. De mégis van valami alapvető különbség, hogy a konzoloknál olyan mélységbe süllyedt ezeknek a gépeknek az ára, amit a Macintosh-ok esetében azért nem mondhatunk el. Jó, hát a Macintosh ez egy nagyon más történet. De most megint az almát a körtével akarjuk összehasonlítani. Jó, hát szó szerint. Értem. Almát a konzolra. Értem én, de szóval valóban van egy ilyen halvány hasonlóság, hogy az Apple sem engedi ki a saját kezéből a hardware gyártást, nincsen az, hogy az összes tajvani cég sorban áll, hogy mindegyik kiadja a saját izéjét, saját Apple gépét. De ennyi, ezzel talán ki is fújt a hasonlóság, és az is igaz ugyanakkor, hogy az Apple gépekért operációs rendszernek is ugye csak Apple gépeken kéne elvileg futnia, bár láttunk már Karon varjút, úgyhogy láttunk már macOS X-et nem Apple gépen futni. Nem tudom, tehát a stabilitás talán az, ami ennek köszönhető, vagy hogy egyszerűbb dolga van a fejlesztőknek talán jobb szoftvereket tudnak írni, és ugye ezzel szembe szokták azt felhozni, hogy azért támadja a sok hülye a Windows-t, a sok vírussal, meg minden ilyen dologgal, mert hogy azt ugye nagyon sokan használják, és éppen emiatt, hogy sokféle hardware, sokféle szoftver, ezért vannak rajta a védelmi lukak, amit talán jobban ki lehet védeni. Egyébként ez nincs így. Tehát az Apple gépeken és az Apple szoftverekben is rengeteg biztonsági rész van. De én még arra jutottam, hogy nyilván azért süllyedhettek a konzolgépek árai olyan mélyre, mert hogy a játék maga az egy olyan erős motiváció a vásárlásnál, ami kihajtja azt a sokkal nagyobb példányszámot, vagy eladott példányszámot. Ez sem igaz. Egy újadon meg tudod számolni, hogy hány konzolgyártónak nyereséges maga a konzolgyártás, mint hardware. A másik két konzolgyártó a hardware gyártáson nem keres semmit se, tehát gyakorlatilag fogalmat sincs arról, hogy mennyibe kerül a konzolnak az előállítása. Ebben meg hasonlít a nyomtatóra, hogy nem a nyomtatónak a hardware árából, hanem a tintából keresnek igazából a cégek. Igen, csak azért mondom, hogyha azt mondjuk, hogy mennyire süllyedt le a konzol ára, azért azt lássuk be, hogy a konzoloknál az ár az nem tükrözi a gépnek a valóságos értékét. Tehát, hogyha valószínű, hogyha neked a boltba ki kéne fizetned azt az összeget, amennyibe egyébként belekerült az a hiper-szuper kütyű, akkor gyakorlatilag egy használt családi autó árát kéne otthagynod, ami elrettentene a vásárlástól. Ugye a konzolgyártóknál megint csak az van, hogy idézőjelben nem megy annyira a varez a konzolokon, bár ott is vannak mindenféle modchipek, meg mindenféle okosságok, hogy ezért mégiscsak lehessen. De nehézkesebb, tehát sokkal nagyobb az a léc, amit meg kell ugrani, hogy ezek a dolgok működjenek. Tehát ez ott brutálisan drágábbak a játékok, mint a PC-re. Igen, viszont a játékokat, hogyha megnézed, akkor gyakorlatilag gennyesre keresik magukat, mert megvettél 3 játékot, és kifizetted még egyszer a konzolárát. Hát szinte igen. Egy újabb könyvről szeretnénk beszámolni a Netidőkben. Pintér Robert egy ilyen kis előzetest ad nekünk az Égen Földön Informatika című könyvről, mert hogy a bemutatóján jártál. Így van, most volt a bemutatója egy pár nappal ezelőtt a Olvasók Boltja nevű, hát tulajdonképpen könyvesboltban. Egy komplett szerzőgárda készítette ezt a kötetet, mégpedig azzal a céllal, hogy a hazai információs társadalom fejlődését segítsék azzal, hogy mindenféle trendeket fölvázoljanak a jövőről az informatika fejlődéséről. Így van, és mondanám a könyvnek az alcímét, az információs társadalom technológiai távlatai. Ez talán emlékeztek, lehet, hogy még is beszéltünk már róla korábban az NHIT-nek, tehát a Nemzeti Hírközlés és Informatikai Tanácsnak, ami a kormánynak a tanácsadó testülete. Van egy IT3 nevű projekt, ami 4 éve fut, ez az információs társadalom technológiai távlata, tehát 3T-val lerövidítve IT3-ra. Tulajdonképpen ennek a projektnek a végeredménye, vagy hát nem tudom, végülis nincs vége a projektnek, tehát mondjuk az eredményét foglalja össze. 821 oldalas amúgy a könyv, és iszonyatosan nehéz. Direkt, ezért nem is hoztam ma magammal, elnézést kérek tőletek, tehát nem tudom megmutatni. És rengeteg tanulmány van benne, tulajdonképpen két kötet van egymásba szerkesztve. Az egyik az egy ilyen általános áttekintése mondjuk így a jelenlegi helyzetnek, különböző szempontból, de gazdasági, informatikai, de technológiai, illetve részben társadalmi dolgok is vannak benne. És az általános áttekintésen túl vannak úgynevezett mélyfúrások vagy tanulmányok, amik egyes tématerületeket dolgoznak föl, amik rendkívül szertágazóak, és ebből több mint, ha jól emlékszem, több mint 20 van a kötetben, és nagyon sok szakértő szerzője van magának a kötetnek. Hadd kérdezelek téged, mint olyan szakembert, aki az információs társadalom fejlődésével foglalkozol hosszú évek óta. Ugye technológiai távlatokat említ az alcím is, és itt vannak az előzetesben konkrét kérdések is, hogy például véget ér-e valaha is a processzor teljesítmény töretlen fejlődése, kell-e számítógép az internetezéshez, hogyan lesz a szoftverből szolgáltatás, stb. Stb. Még jó néhány ilyen kérdés van. Ez az információs társadalommal foglalkozó társadalom tudósokat, tehát akik nem mérnökök, nem technológusok, mit számítanak ezek a kérdések? Igen, ez egy jó kérdés. A könyvbemutatón a Vámos Tiborom akadémikus mondta, hogy minek egyáltalán egy ilyen könyvet írni, ha tőle megkérdezte volna valaki, hogy egy ilyet csinálna, akkor ő lebeszélte volna róla, mert hogy a témák elavulnak, a webben állandóan friss tartalom van, mindenki azt nézi meg tulajdonképpen, ami számára érdekes. De ugyanakkor, hogy mégis miért izgalmas vagy érdekes ez a könyv, hogyha igazán meg szeretnél valamit tudni, és valamit át szeretnél látni, akkor legtöbb esetben szakértőhöz fordulsz, szakértő ajánl valakit, aki annak a szakért, és azzal elbeszélgetsz alaposan, kérdéseket teszel fel, stb. És valahol tulajdonképpen ez a könyv, ez azt teszi meg, hogy szakértőket szólaltat meg az adott témákkal kapcsolatban, és ezek a szakértők mondják el a legfrissebb, a legkúrensebb dolgokat, és valami fajta szenáriót vázolnak a jövővel kapcsolatban. Most a legtöbb, mint egy jós gömb a szám odra, hogy belenézel, és akkor belelátsz valamennyire a jövőnek. 2018-ig vannak ábrák például arra, hogy merre fognak menni a dolgok. Ez részben politikai tervezéshez, részben üzleti döntésekhez, részben társadalmi döntésekhez, vagy egyéni élet döntésekhez is adhat mondjuk támpontokat. De visszatérve a kérdésre, mert nem akarom azt, hogy ne válaszoljak rá. Tehát a társadalomtudósok számára is adhat olyan fajta támpontot, hogy egyáltalán az egész informatikai dolog, ami alapvetően alakította át az életünket, vagy részben bizonyos kölcsönhatások folyamán az elmúlt 10 évben, ez milyen irányba fog menni? Tehát milyen irányba várhatom, hol lesznek a fejlesztések, hol van ennek a határa, a technológia mit fog lehetővé tenni, ennek milyen hatása lesz a társadalom, milyen kölcsönhatások várhatók, és egészen izgalmas történetek bontakoznak ki ebből a kölcsönhatásból. De mondjuk ugye az teljesen egyértelmű, hogy például abból, hogy el lehet-e menekülni az információ özön elől, ez mint kérdés, ebből lehet következtetni egy társadalomtudós számára, de mondjuk az, hogy a processzor teljesítmény fejlődik-e, abból mi következik számotokra? Egyébként én is részt vettem ennek a könyvnek az írásában, tehát egy pár, azt hiszem két mélyfúrásom az benne van, illetve volt elmögött egy NHIT IT3 baráti kör, ahol nagyon sokan és nagyon sokat vitatkoztunk ezekről a kérdésekről, és ott összeültek az informatikusok, a különböző mérnökök, nagyon furcsa életutat bejárt emberek, akik elindultak társadalomtudósként, és valami lett belőlük, vagy fordítva, vagy filozófusok, és tulajdonképpen az érdekes az, hogy mi korábban az informatika bizonyos fajta korlátokat jelent, tehát hogy mit, hogyan tudsz megcsinálni, gondolj mondjuk a statisztikára, mondjuk egy társadalom statisztikusra. Reggel belökte a lyukkártyás gépbe, vagy lehet mondjuk egy modernebb gép belökte a számítást, elment kávézni, megreggelizett, visszament, és akkor látott egy hibát, hogy valahol leakadt a rendszer. Mikor én 94-ben tanultam a statisztikát számítógépeken, akkor a másfél órán futtattunk két parancsot, és ez már nagyon jó volt, és kézzel kellett szépen szerkezett, ilyen programszerűen megírni a parancsorokat. Ma már gyakorlatilag a legegyszerűbb normális 2-3 éves gépeken atomerő kapacitású, számítási kapacitás rendelkezésünkre. Tehát sokkal inkább más dolgokat lehet megcsinálni, mint amit korábban meg lehetett. Tehát a technológiának a korlátai, például a tárolási kapacitás az ilyen, a számítási kapacitás az ilyen. Ha sávszélesség is rendelkezésünkre áll, akkor például olyan hihetetlen szolgáltatások jelenhetnek meg, amik gyökeresen alakítják át az életünket. Például nem kell otthon egy polcot telerakni DVD-vel, hanem azokat a DVD-ket bármikor, valós időben, valami hálózatról el tudom érni. Vagy nem kell a fényképeimet kinyomtatni, és albumokba őrizgetni, és ráírogatni, hogy melyik mikor hol készült. Hogyha annyi kapacitásom van, hogy az életemben több 10 000 fényképet csinálok, tulajdonképpen az is elfér a számítógépemen, és egy ilyen fajta világ felé megyünk. Amiket mondasz példák, azok ugye a jelent és a közelmúltat tükrözik, de egy ilyen könyvben és a kérdésekkel megvillantott témákkal pedig egy kicsit a jövő villan föl az olvasó igen, számára. Hogy mi most elgondoljuk a jövőt. És abból kell egy kicsit extrapolálni a fejetekben, vagy illetve az olvasónak ezen kell tudni gondolkodni, hogy milyen változások következhetnek ezekből a technológiai igen, táblatokból. Az egyik szerző azt vetette fel a beszélgetésem, Rátai Balázs, hogy számára az izgalmas, és a könyvnek a hatásáról beszélgettünk, hogy mennyire záródik be ez az informatikai szakmába, mennyire lehet ezt elvinni az emberekhez, oktatásba bevinni, politikai döntéshozók fejébe kicsit áttölteni, mert ez lenne tulajdonképpen a cél, tehát evangelizálni ennek a tartalmát, míg hogyha 821 oldalt nem is lehet, de bizonyos részeit mindenki szedje ki. Szóval a Balázs mondta azt, hogy számára az lenne az izgalmas kérdés, hogy ha az emberek elkezdenének azon gondolkodni, hogy hogyan fogják ők a jövőben az ilyen eszközöket használni, és az milyen hatással, tehát hogyan formálja az életüket, és kicsit tudatosabban hozzányúlni ezekhez a dolgokhoz, tehát stratégiai, mondjuk életstratégiai beruházásokat, döntéseket hozni, hogy a gyereknek mondjuk megveszik a számítógépet, az mire is lesz jó, stb. A jövő heti műsorban azt tervezzük, hogy még visszatérünk erre a kötetre, és a szerzőgárdából vendégül látunk majd itt a stúdióban valakit, de ez majd jövő héten derül ki. Még egy PC tip maradt itt a műsor végére. Spányik Balázs egy érdekes névpárral lepett meg, CPU-Z meg GPU-Z. Két nagyon kicsi, egyszerű, ilyen tipikusan USB kulcsak kirakom és hordom magammal, bármikor szükség lehet rá jellegű program. Az egyik egy régebbi dolog, ez a CPU-Z. Ez egy viszonylag régi, hát majdnem azt mondom, hogy patinás, de szóval a klasszikus diagnosztikai alkalmazásokkal egyidős alkalmazás, ami tulajdonképpen annyit tud, hogy megmondja, hogy milyen processzor van a gépedben, de arról mindent, tehát az utolsó információ morzsát is ki tudja csikarni, megtudod a nevét, a típus számát, hogy milyen gyártástechnológiával készült, milyen üzemi feszültségen megy, milyen sebességen dolgozik, hány mag van benne, hány folyamatot kezel egyszerre, szóval tényleg minden információt, sőt még egy kicsit az alaplapról is mesél, hogy milyen alaplap, milyen foglalat, stb. Egyébként ilyen részletességgel miért van szükség ezekre az adatokra? Nincsen igazából szükség. Tehát, hogyha tipikusan az a program, amikor ami arra való, hogyha valahol elkerülsz valahova, ahol tudni kéne egy számítógépről bizonyos adatokat, akkor gyorsan bedugod az USB kulcsot, lefutatod a programot, és megtudod tipikusan a processzorra, illetve az alaplappal kapcsolatban. Például el tudjam dönteni, hogy egy szoftver ezen a gépen tud majd futni, igen, hogy igen, teljesíti igen, azokat a minimális követelmény. Milyen környezettel, milyen hardware környezettel állsz szemben. Jó napot kívánok, szeretnék még 512 megabajt memóriát a notebookomba. Hoppá, milyen memória van benne, bátyám? Hát azt én honnan tudjam. Az USB kulcs, ilyen memória, már megy ugye. Mert itt ugye a CPU-ról van szó. Igen, de akár például, hogy arról van szó, hogy mondjuk ki akarom cserélni a processzoromat, de fogalmam nincs, hogy milyen processzorral a gépen, akkor mondjuk ez pillanatokat megmondja. Na, ennek született egy kis testvére, az mi érdekesség, hogy nem ugyanabban a fejlesztő stúdióban, hanem ettől teljesen függetlenül, de a nevet azt így ügyesen átvették, hogy a CPU-Z az a processzorról, a GPU-Z pedig a grafikus kártyán levő processzorral foglalkozik. És mi az Z? Ez egy jó kis fogalmam nincs. Ez egy betű, ABC-be. Köszönöm szépen. De nem tudom, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen a grafikus kártyádról, illetve annak a processzoráról tudsz meg szinte minden információt, ugyanígy a névtípus, a különböző sebességek mind benne vannak, hogy rajta van az, hogy hány mega memória van rajta, a DirectX-nek melyik változatát támogatja, ami mostanában ugye egy eléggé érdekes kérdés, hogy pár eddig ugye úgy volt, hogy volt egyféle DirectX, és mindig az éppen aktuális támogatták a játékok, most párhuzamosan fut egymás mellett a 9-es és a 10-es a Vistában, plusz még jön a 11-es a Windows 7-ben, úgyhogy teljes káosz van. Még egyetfejlődés ezen a téren. Igen, de szóval tényleg minden adat benne van. Ami még érdekes, hogy a GPU-Z-nek van egy olyan kis fül, ami láthatod, hogy milyen hőmérsékleteket fut éppen a processzor, mármint a grafikus kártya levő processzor. Mert ugye egy ideje már azokat is hűteni kell. Hát, sőt, bizony, azokat kell egyre inkább hűteni. És tudsz egy ilyen adatot mondani nekem, mint zöld fülűnek, hogy hány fokon égnek ott a folyamatok oda? Arra pont nem csináltam most képernyőképet, pedig lefutattam, és még az én nagyon régi, ez egy Radeon 9800 XT jellegű kártya volt, tehát még ennek az évezetnek valamikor az elejéről. De átlagosan hány fokra mehet föl egy ilyen? Hát ilyen olyan 80-90-re simán egyébként. A tojást lehetne rajta sütni. Igen, azt hiszem, hogy simán, igen. Talán az enyém is olyan 80 fok körül volt. Sőt, még azt is látni, itt a bal alsó sarkában milyen driver van fölrakva a adott esetben ez a grafikus kártyához, tehát hogyha éppen ez a kérdés, hogy na, kinek a driver van fönn, akkor azt is meg tudod mondani, hogy például az én gépem, ez a munkagépem, amin egy Vista fut, itt a Microsoftnak a saját driverét használom, fölösleges volt fölrakni az AT-t, mert tipikusan irodai munka, arra meg ez a Microsoft driver is jó volt. Következik majd utána a Motherboard Z. Hát nem tudom, aki ennél több információra vágyik, az például forduljon az Everesthez, aminek ugye még magyar gyökerei is vannak, és az egyik legközismertebb diagnosztikai alkalmazás. Köszönöm szépen, eddig tartott a netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemezmellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.